گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی دا شہدت پس فرد لالیا منصور را ناہیریگی گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی شہادت پا سفر تلالیا منصور دھر ناہرے گے منصور سمر زر دیکھا ڈرانا بارکڑا گرانا منصور سمر زر دیکھا ڈرانا بارکڑا گرانا مونگیو غم جندر پوسی جاڑو تبا و حورو تخندیگی مونگیو غم جندر پوسی جاڑو تبا و حورو تخندیگی گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی دا شہدت پا سفر تلالیا منصور نارا ناہیریگی سترگی میں اوخ کی شونٹی واچی زرا میں جانی درتا سپینا بیرگا پا مزاری سمرا غم جن را پیگی سپینا بیرگا پا مزاری سمرا غم جن را پیگی گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی دا شہدت پا سفر تلالیا منصور نارا ناہیریگی اے دا منصور پا غام کی بیلی زمال استرگو سخام اے دا منصور پا غام کی بیلی زمال استرگو سخام زم غم جانے راڑے اوخ کے سیرے گریوان تمی ساسے گے زم غم جانے راڑے اوخ کے سیرے گریوان تمی ساسے گے گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی دا شہدت پا سفر تلالیا منصور نارا ناہیریگی اللہ دی مرشد غمونو او جڑان اخلاص شے اللہ دی مرشد غمونو او جڑان اخلاص شے دا غزلی غم جن زڑ گایا غمو زپلائی جڑے گے دا غزلی غم جن زڑ گایا غمو زپلائی جڑے گے گرانا امیر المؤمنین جاڑم شپا و راز را تیادیگی دا شہدت پا سفر